Trzeci Polskiego Radia, jest 28 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. To pierwsza ważna decyzja Sejmu 10 kadencji. Jest nowy rzecznik praw dziecka. Kraken, nowy wariant koronawirusa, coraz groźniejszy. Otwarte serca Polaków i niespotykana na skalę świata solidarność wobec uchodźców z Ukrainy, nagrodzona przez ONZ. Sejm wybrał rzecznika praw dziecka. Stanowisko to objęła prawniczka i działaczka społeczna Monika Horna-Cieślak. Za kandydatką Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy głosowało 246 posłów, przeciwnych było 195, a 3 wstrzymało się od głosu. Przenieśmy się do Sejmu. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś debaty na temat kandydatki i powiedz, jakie argumenty padały z sali obrad. No tak, wysłuchałam w trakcie tej prezentacji sylwetki przyszłej rzecznik praw dziecka o jej osiągnięciach i podejściu do kwestii ochrony najmłodszych, mówili przedstawiciele dwóch komisji sejmowych, które już wczoraj opiniowały kandydatkę. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz mówiła m.in., że Monika Horna-Cieślak jest przeciwieństwem obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka, który według posłanki wprowadził ideologię do urzędu. Mecenas Monika Horna-Cieślak to będzie taki czysty powiew świeżego powietrza po tych 5 czarnych latach. W imieniu PiS głos zabrał Zbigniew Bogucki. Poseł mówił, że jego klub nie może poprzeć kogoś, kto nie odpowiedział na pytania, m.in. dotyczące ochrony życia od momentu poczęcia do śmierci, w sprawie in vitro czy alimentów. Trudno głosować za kandydaturą pani mecenas, która nie chce wypowiadać się w najważniejszych sprawach dotyczących dzieci. Ten brak odpowiedzi niestety jest powodem tego, że trudno poprzeć kandydatkę, która nie prezentuje swoich poglądów, nie zaprezentowała swojego programu. A teraz wybór posłów muszą jeszcze zaopiniować senatorowie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. A przed dzisiejszym posiedzeniem Sejmu premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Izby, by zająć się pilnymi projektami ustaw, na które czekają Polacy. Chodzi o zamrożenie cen prądu, zerowy VAT na żywność i wakacje kredytowe. Ja bym sobie naprawdę bardzo życzył, żeby ta Izba bardzo ciężko pracowała nad bardzo poważnymi tematami, a nie nad tematami zastępczymi, czy powołać jakieś komisje śledcze. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że Sejm zajmie się tymi ustawami, ale przypomniał jednocześnie, że Sejm poprzedniej kadencji zakończył pracę już z końcem sierpnia, co teraz znacznie wydłuża pracę. Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku, a nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów. Jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się debata nad powołaniem 3 komisji śledczych. Epidemiolodzy alarmują, rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Według danych ministerstwa minionej doby odnotowano ponad 3000 zakażeń. Chodzi głównie o nowy wariant Kraken. Wywołuje on nieco inne objawy niż dotychczas znane mutacje, mówi epidemiolog profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Takimi objawami, które częściej występują u osób zakażonych właśnie tym wspomnianym Krakenem, jest ból gardła, pokasływanie bądź kaszel, ogromne osłabienie, takie zmęczenie, poczucie właśnie takiego braku siły. Jeszcze do tego dołączają się bóle mięśni, mogą być również bóle kości. Szczepienia nowym preparatem uwzględniającym wariant Kraken rozpoczną się 6 grudnia. Według zapowiedzi Hamasu dzisiaj ma zostać uwolnionych kolejnych 10 izraelskich zakładników w zamian za 30 palestyńskich więźniów. Tymczasem szefowie CIA i izraelskiego Mossadu rozmawiają w stolicy Kataru, Dausze, z premierem tego kraju. Według agencji Reutera tematem spotkania jest postęp w przedłużaniu rozejmu między Izraelem a organizacją Hamas. W spotkaniu uczestniczą też przedstawiciele Egiptu. Tymczasem żona szefa ukraińskiego wywiadu Kryła Budanowa została otruta. Kobieta przeżyła tylko dlatego, że pomoc była natychmiastowa, a trucizna nie uszkodziła wszystkich narządów. Sprawcy mieli użyć metali ciężkich, które trafiły do posiłku Marianny Budanowej. Najprawdopodobniej celem ataku miał być jednak szef ukraińskiego wywiadu. Kryło Budanow przeżył co najmniej kilkanaście zamachów na swoje życie. Relacja Pawła Buszko. Informacje o otruciu żony szefa ukraińskiego wywiadu potwierdziła u swoich źródeł m.in. agencja informacyjna UNIAN. Jak czytamy, substancje, którymi otruto Mariannę Budanową, nie są wykorzystywane w celach cywilnych ani wojskowych. Jak zaznaczono, główną wersją śledztwa jest celowe otrucie. Żona szefa ukraińskiego wywiadu trafiła do szpitala po pogorszeniu się stanu zdrowia i przeszła już leczenie, ale wymaga obserwacji. Z kolei portal Ukraińska Prawda przekazał, że otrucie potwierdzono również u kilku współpracowników Kryła Budanowa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Otwarte serca Polaków i niespotykana na skalę świata solidarność wobec uchodźców, doceniona przez ONZ. Prestiżowa nagroda Nansena trafiła do Fundacji Leny Gruchowskiej, która w Lublinie prowadzi dom uchodźcy. Po raz pierwszy regionalnym zwycięzcą dla Europy została Polska. To nagroda dla wszystkich Polaków, którzy włączyli się w pomoc ukraińskim uchodźcom, powiedziała dyrektor Fundacji Leny Gruchowskiej, Aneta Żochowska. Wyróżnienie, które świadczy o tym, że nasza solidarność, współdziałanie, które gdy wybuchła wojna na Ukrainie, okazaliśmy naszym sąsiadom, że tak powinno się postępować. W domu uchodźcy w Lublinie obecnie mieszka około 120 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum kraju i 2 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Witamy ponownie w Trójce do Trzeciej, a w tej godzinie przyjrzymy się między innymi festiwalowi Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, a także poświęcimy chwilę książce, która otrzymała tegoroczną nagrodę Bookera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

można powiedzieć, opowiadają o takich demokratycznych normach, które zaczynają znikać. Do państwa wkracza totalitarne zło. Inspiracją do powstania książki, jak zdradził jej autor, była wojna w Syrii i kryzys uchodźczy. To już piąta książka w dorobku Paula Lyncha i jak sam autor powiedział, starał się wejrzeć we współczesny chaos, a niepokoje w zachodnich demokracjach, wojna w Syrii, skala kryzysu uchodźczego i obojętność Zachodu miała dla niego fundamentalne znaczenie przy pisaniu tej książki. Może warto sięgnąć, a jak nie po tę książkę, to może po inną. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas, mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Polskiego Radia. Road. We see the darndest things.

Fragmenty partytur odnalazł w Muzeum Obozu brytyjski kompozytor Leo Geyer, który postanowił odtworzyć historyczne brzmienie. Jego praca polegała na złożeniu pasujących do siebie fragmentów partytur oraz skomponowaniu brakujących części tych dzieł. Do tej pory udało mu się odrestaurować 4 utwory. Prace, muzyka trwają jednak nadal i niewykluczone, że wkrótce usłyszymy kolejne zapomniane utwory skomponowane w czasie II wojny światowej. Świątki, szopki, drzeworyty czy dłubanki można oglądać w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. To prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Tematem pierwszej edycji jest drewno, które, jak mówi koordynator konkursu Magda Jaszczołt, ma swoją duszę. Ono jest takie ciepłe, więc to też jest taka dodatkowa wartość. Widzimy również coraz większe zainteresowanie ludzi. Mamy trochę przesyt wyrobów fabrycznych. Myślę, że też warto zapoznać się z biogramami tych ludzi. To nie zawsze jest tak, że to są twórcy, którzy w przekazie pokoleniowym zostali rzemieślnikami czy rękodzielnikami. Ci wszyscy ludzie mówią, że to im sprawia dużą przyjemność. Mówiła koordynator konkursu Magda Jaszczołt, a wystawę można oglądać w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będzie tam dostępna do 15 stycznia przeszłego roku. Program Trzeci Polskiego Radia. świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że nienawidzisz mnie. Więc pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że Festiwal Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci odbywa się na przełomie września i października, ale tak naprawdę działania festiwalowe, okołofestiwalowe trwają cały rok. Dzisiaj wielkie wydarzenie. Naszym gościem jest dyrektor całego festiwalu, pan Arkadiusz Gołębiewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak, to dzisiaj wielka gala, wielki finał. No, nie wiem, że jest taka wielka gala czy wielki finał, ale rzeczywiście wydarzenie ważne, które sprawia nam dużo satysfakcji, bo to raczej wydarzenie takie branżowe, kierowane do środowisk, które na poważnie traktują polską drogę do wolności i w ogóle tematykę historyczną, więc od kilku lat właśnie do tych środowisk zarówno twórców filmów dokumentalnych, jak i twórców filmów fabularnych, którzy piszą scenariusze właśnie filmów fabularnych, kierujemy te zadania. No i dzisiaj właśnie jest ten dzień, że po raz trzeci robimy podsumowanie tego kursu pisania scenariuszy filmów popularnych i nazywamy to tak właśnie galą, gdzie z 9 projektów zostały wybrane 3 projekty, najciekawsze, a nagrodą jest zaprezentowanie tych pomysłów wybranych przed gronem producentów, dystrybutorów, tak, żeby te projekty z fazy przygotowań jak najszybciej weszły w fazę realizacji. Dlatego mam dzisiaj taką namiastkę dwóch spektakli, tym można powiedzieć, teatralnych, bo te próby czytane to nie jest tak, że to jest, siedzą osoby przy stole i czytają fragmenty scen wybranych, ale rzeczywiście to fragmenty z aktorami, ze scenografią, fragmenty czytania tych scenariuszy, które dają pewną namiastkę poczuć atmosferę tego przyszłego filmu, który stoi przed twórcami. To kilka słów o tych tematach, które pojawiają się w prezentowanych scenariuszach, czy w ogóle w tych przesyłanych do państwa scenariuszach. Znaczy, nasza akademia filmowa, tematyki zarówno dokumentalne i fabularne, to opowiadamy o historii. Ona musi być zanurzona w historii, ale nie mówimy, że ma być to tylko taka historia, którą jesteśmy najchętniej, może czasami tytuł festiwalu skłania, bo LNW Niepokorni zrobił mi wykręcić 39, 89. Może to być taką pewną dla nas niektórych ograniczeniem. Nie, my rozwijamy scenariusze, które czasami są właśnie zanurzone w odległych czasach, ale i współczesne. W tym roku rozwijany był projekt o Marku Kutańskim, przed 2 laty o Jacku Kaczmarskim, ale to też w tym roku będzie czytana właśnie taki scenariusz o Słowacki i Mickiewicz jako raperzy, którzy będą właśnie rymami jakby no komunikować się, opowiadać pojedynki zarówno jeden, jak i Mickiewicz, jak i Słowacki przed laty. No właśnie wiemy, że oni właśnie toczyli takie pojedynki na słowa, układali rymy, więc autorka właśnie poszła tym tropem i tak ten scenariusz cały zbudowała. I to jest. Ale też będzie film, scenariusz o Romana Brawko, ukraińskiego reżysera, który z ukraińskimi aktorami przygotowuje właśnie tę próbę czytaną, gdzie odnosimy się do bieżącej sytuacji na Ukrainie. Więc to też jest tematem właśnie filmu, który może w przyszłości powstaje. 3 najlepsze scenariusze będą mogły być poniekąd zaprezentowane już dzisiaj, a w takim razie ci, którzy chcieliby spróbować swoich sił, już powinni to Państwo przysyłać, za chwilę powinni przysyłać. Jak wygląda kolejna edycja? Wygląda tak, że nabór, co jest istotne rzeczywiście, że osoby, które piszą te scenariusze, to są osoby naprawdę na różnym poziomie zaawansowane. To są osoby, które przez lata, jak Jacek Ryginis, który przez lata zmagał się właśnie z tematem swojego wuja, legendarnego dowódcy. Nie, ale też i Paweł Narożnik, który właśnie zwyciężył ten projekt, czyli piąte opowiada o II wojnie światowej. To są osoby, które już po swoich debiutach fabularnych, osoby, które z doświadczeniem, ale tematy, które przez lata gdzieś nosili w sobie, już często byli zmęczeni, już mieli pewnego pomysłu na to i zaczynają szukać, potrzebują tych świeżego spojrzenia naszych tutaj opiekunów, tych literackich, tych tutorów, tych kwestionowanych autorytetów właśnie w swojej dziedzinie, którzy rozwijają projekty, ale mogą również startować u nas osoby absolutnie, które na początku roku przyślą tylko pomysł i z takiego pomysłu powstanie treatment, potem scenariusz i też to będzie rozwijane, więc nie stawiamy jakichś tutaj barier, czy to są osoby doświadczone, czy mniej doświadczone, przede wszystkim osoby, które mają ciekawe tematy, są otwarte na to, żeby poddać się właśnie takim warsztatom i pisaniu pod opieką innych osób tego scenariusza. I to myślę, że to jest jakby taka najlepsza szkoła i co nie ukrywam, warto się pochwalić tym, że no mamy jakieś efekty swoje, tak? Ponieważ trzeci raz jest nasza akademia, ma swój finał dzisiaj, a pierwszy film, który był rozwijany tutaj już w styczniu, będzie miał swoją premierę, czyli Powstaniec 1963 Okien lub Brzuszce. Tadeusz Syka jakby zrealizował inny film Królowa Garów. Jest rozwijany już też projekt filmowy, został zakupiony przez producenta i nie ukrywam, że mam taką satysfakcję, że te teksty, które czyli wychodzą... Czyli warto próbować, warto wysyłać, warto spotykać się, warto rozmawiać i współpracować. Trzeba, ponieważ nie ma innej drogi, tylko konfrontować nasze pomysły z innymi osobami, bo to jest gwarancja, że nie robimy dla siebie, tylko rzeczywiście robimy dla szerokiego odbiorcy i razem może być lepiej. I wiemy, co robić, to wtedy ktoś nam Festiwal pomaga. Niepokorni, Niezłomni Wykręci. Naszym gościem był dyrektor tegoż festiwalu, pan Arkadiusz Gołębiewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.